أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم arkadaşlar، bugün 6 Aralık 2003 Riyadu's-Salihin kitabı ile ilgili 3. dersimiz. 7. hadise gelmiş bulunuyoruz. Ebu Hureyre Abdurrahman İbni Sahır'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. İnna Allaha la yanzuru ila ecsamikum ve la ila suvarikum velakin yanzuru ila kulubikum. Allah sizin cisimlerinize ve dış görünüşlerinize bakmaz, fakat kalplerinize bakar. Hadis-i Müslim sahihinde rivayet etmiştir. İmam Müslim hadisi daha başka bir yerde daha mükemmel bir lafızla rivayet etmiş. Nevevi'nin bu rivayeti alması daha uygun olurdu. Ta ki imanı kalple sınırlandıran asri murciye bundan kendine bir pay çıkartmasın. Diğer hadiste amelleriniz lafzı vardır. Yani Allah sizin cisimlerinize ve dış görünüşlerinize bakmaz, fakat kalplerinize ve amellerinize bakar. Bu hadis-i şerif arkadaşlar Allah-u Teala'nın Hucurat suresi 13. ayetindeki sözüne işaret eder. Mealen, ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şahit burada. Devamla, şüphesiz Allah bilendir ve her şeyden haberdardır. Allah Subhanahu ve Teala kullarının gövdelerinin veya dış görünüşlerinin büyük veya küçük, sıhhatli veya hasta, güzel mi veya çirkin mi olduğuna bakmaz. Bunların Allah'ın indinde bir değeri yoktur. Aynı şekilde insanların nesebine ve soyuna da bakmaz. Mallarına da bakmaz. Bu tür şeylere hiç mi hiç itibar etmez. Allah ile kulları arasındaki tek alaka takvadır. Her kim Allah'a daha fazla takvalı ise Allah'a daha yakın ve Allah katında daha değerlidir. Dolayısıyla malınla, güzelliğinle, cisminle, çocuklarınla, arabanla, evinle, apartmanınla, dükkanlarınla ve bağ ve bahçenle gururlanma. Kibirlenip iftihar etme. Dünyalık olan bu şeylerin hiçbiriyle övünme. Eğer takvaya muvaffak kılındıysan, bu Allah'ın sana bir ihsanıdır. Bundan dolayı Rabbine hamd et. Bil ki ameller niyetlere göre değer kazanır. Asıl merkez kalptir. Niyetin yeri orasıdır. Allah kitabında, Resulü da sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde niyetin düzeltilmesinin önemini vurgularlar. Bunun için kişi kalbini ıslah etmesi, kalbini düzeltmesi gerekir. Kalbin her türlü kir, pas ve lekeden arındırılması gerekir. Kalbin şek, şüphe, şirk ve nifaktan hali kalması gerekmekte. Kalbini devamlı tedavi etmeye çalış. Onu hep tertemiz kıl. Sakın ha Allah'ın kastettiği şu insanlardan olma. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُطَحِّرَ قُلُوبَهُمْ. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Sakın ha bunlardan olma. Kalbin temizliği çok önemli bir konu arkadaşlar. Allah hepimizin kalbini tahir, kendisini bize samimi ve Resulüne de tabi kılsın. Evet, evet, nasıl ki kalbin ıslahı gerekiyorsa aynı şekilde amellerin de ıslahı gerekmekte. Amellerin de bidat, hurafe, zayıf ve uydurma hadislerden, boş kıyastan ve zayıf fıkhi görüşlerden tasfiye edilmesi gerekmekte. Hadisten çıkan faydalara gelince ilki amellerin kabulü kalbin ihlası ve hüsnü niyet ile gerçekleşir. İki, kalbin ıslahına önem vermek organların ıslahına önem vermekten daha evladır. Çünkü organların ameli kalbe tabidir. Eğer kalp düzelirse ceset düzelir. Eğer kalp bozulursa bütün ceset de bozulur. Üçüncü olarak insan niyet ve amelinden sorumludur. Ve her ikisinden de hesaba çekilecektir. Dolayısıyla insanın hem niyetini hem de amelini Allah ve Resulünden gelen hidayetle ıslah etmesi gerekmekte. Konumuzla ilgili 8. hadiste Ebu Musa Abdullah İbni Kays el-Eş'ari radıyallahu anhu şöyle demiştir. Kahramanlık için dövüşen, kavmini korumak için mukatele eden ve gösteriş için harp edenlerden hangisi Allah yolundadır diye Resulullah'tan soruldu. O da cevaben kim Allah'ın sözü yani dini daha yüce olsun diye dövüşürse ancak o Allah yolundadır buyurdu. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Men katale li tekuna kelimetullahi hiyel ulya fehuve fi sebilillah. Kahramanlık için dövüşenin manası kişi cesaretlidir. Dövüşü sever ve bu cesaretini izhar edecek, ortaya çıkartacak bir meydana ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisi için bunu kolaylaştırmasını sever. Ta ki yiğitliğini göstersin. Kavmini korumak için mukatele eden ise kabilesini, aşiretini korumak için kıtalde bulunur. Gösteriş için harbeden ise İnsanların onu görmeleri ve böylece insanlar tarafından övülüp nefsini hoşnut kılmayı ister. Ve Resul sallallahu aleyhi ve selleme bu üçü hakkında sorulduğunda teker teker cevap vermez. Daha şumullu olsun, daha kapsamlı olsun maksadıyla kısa ama çok özlü bir cümle kullanır. Çünkü insanlar yalnız kahramanlık, ırkçılık ve gösteriş için harp etmez. Harp ganimet için de olabilir. Harp gazaptan dolayı da ortaya çıkabilir veya bir kadın için de olabilir. Dolayısıyla şöyle buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Kim Allah'ın dinini daha yüce olsun diye, kim Allah'ın dini daha yüce olsun diye dövüşürse ancak o Allah yolundadır buyurur. Çünkü insanların niyetlerinin bir had ve sınırı yoktur. Niyetler çok değişiktir. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin burada zikrettiği tartı tam, şumullü ve adil bir tartı. Bundan hareketle milliyetçilik ve vatan için mücadele verenlerin Allah yolunda olmadıkları neticesi ortaya çıkmakta. Evet, kim mesela Arap milliyetçiliği için savaşırsa bu cahili bir savaştır. Öldürülen şehit değildir. Dünya ve ahiretini kaybetmiştir. Çünkü Allah yolunda değil. Aynı şekilde Yalnız vatan için çarpışan da böyle. Kişi vatan için çarpıştığında onunla kafir arasında bir fark kalmaz. Çünkü kafirle vatanı için çarpışır. Müslüman için vacip olan şudur. Müslüman vatan için değil, vatanının İslam olduğu için. İslam vatanı olduğu için. O vatandaki İslam için kıtalde bulunması gerekir. İslam'ın olduğu bu vatan nerede olursa olsun, ister doğuda olsun, ister batıda olsun, müdafaada bulunması gerekir kişinin. Vatandaki İslam için veya vatan için. Çünkü bu topraklar İslam topraklarıdır. Oradaki İslam'ın müdafaası için kıtal ediyoruz denir. Zira İslam'dan soyutlanmış bir vatancılık niyeti geçersizdir. İslam için bir faydası olmaz. Ve bu konuda zikredilen vatan sevgisi imandandır. Hubbul vatani minel iman hadisi yalandır. Uydurulmuştur. Sagani uydurmadır der. Makasit kitabının sahibi bu rivayete vakıf olamadım. Ancak manası doğrudur der. Bu cümleye Molla Ali Kari şöyle cevap verir. Manası mı doğrudur? Gerçekten bu söz tuhaftır. Çünkü vatan sevgisiyle iman arasında bir alaka söz konusu değildir der. Bu durum Allah'ın dinini yüceltmek maksadı ve sebebiyle olursa, yani kıtal, kişi o zaman Allah yolundadır. Bu esnada tabi ganimete veya insanların övgüsüne hasıl olursa, niyetini bozmadığı sürece bunda hiçbir beis yoktur. Hadisten çıkan faydelere gelince salih ameller salih niyetler karşılığındadır. Dolayısıyla yukarıdaki hadis, ameller ancak niyetlere göredir hadisine bir şahit. İki, kişi cihadın faziletine hasıl olabilmesi için niyetinde Allah'ın dinini yüceltmek maksadı olması gerekir. Üç, ilmin yani bilginin amelden yani pratikten önce olmasının gerekliliği. Buradaki hadiste geldiği gibi, kişi kıtale çıkmadan önce sormuş Allah Resulüne. Ta ki meşru olan, caiz olan, doğru olanı öğrensin ve buna tabi olsun. Dolayısıyla günah ve bidata düşenler sonradan kendilerine fetva verecek ve bunu meşru kılacak bir müftü ararlar. Hevalarına uygun fetva verildiğinde sevinirler. Verilmediğinde ise o kişiyi zorlaştırıcı ve nefret ettiricilikle itham ederler. İşte bundan insanın sakınması gerekmekte. 4. Allah'a olan taat dışında dünyaya olan hırsın yerilmesi ve nefsin hoşnutluğu için kıtal yapmanın kötülenmesi bu hadiste gelmekte. 9. hadisimiz Ebu Bekir İbn-i Nüfeyl İbn-i Haris Es-Sakafi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. İki Müslüman kılıçları ile birbirlerine karşı çıkarlarsa öldüren de ölen de cehennemdedir buyurdu. İki Müslüman kılıçları ile birbirlerine karşı çıkarlarsa öldüren de ölen de cehennemdedir buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ey Allah'ın Resulü, şu katil, yani katilin durumu meydanda, öldürenin hali ne ki cehenneme giriyor dedim. Cevabın, muhakkak ki o da arkadaşını öldürmeye son derece arzulu idi buyurdu. Hadis muttefekun aleyh, Bukhari ve Müslim tarafından rivayet edilmiştir. İki Müslüman kılıçları ile birbirlerine karşı çıkarlarsa, yani her biri diğerini öldürmek isterse, bu kılıçla da olabilir, tabancayla da olabilir, yahut öldürücü başka bir aletle de olabilir. Bu durumda biri diğerini öldürdüğünde her ikisi de cehenneme girmekte. Peki öldürülen için cehenneme giriyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Muhakkak o da arkadaşını öldürmeye son derece arzulu idi. Ama güç ve kuvveti yetmedi. Yani o da arkadaşını öldürmeye hırslıydı. Bunun için o da öldürücü bir aletle gelmişti. Ancak diğeri üstün çıkar ve karşısındakini öldürür. Evet, bu hadisin de beyan ettiği gibi ameller niyetlere göre değerlendirilir arkadaşlar. Kişi arkadaşını öldürmeye niyet etmiştir. Ama öldürmediği halde sanki öldürmüş gibi günaha girmiş. Bu anlattıklarımızla şimdi zikredeceğimiz hadis arasında yahut hadisler arasındaki fark gayet bellidir. Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin sayı olarak rivayet ettikleri bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Men kutile dune demihi fahuve şehid. Men kutile dune ehlihi fahuve şehid. Ve men kutile dune malihi fahuve şehid. Her kim nefsini müdafaada öldürülürse o şehittir. Kim ehlini müdafaa sebebiyle öldürülürse o da şehittir. Ve kim malını müdafaa sebebiyle öldürülürse o da şehittir. Yine Müslim ve Tirmizi'nin rivayet ettikleri bir hadiste kişinin malını almak için gelen hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der: Eğer onu öldürürsen ateşe girer. Eğer seni öldürürse sen şehitsin. Malını, ehlini, kendini ve ırzını müdafaa için, korumak için kişi karşısındakini öldürürse bu öldürülen kişi ateşe girmekte. Eğer müdafaa eden öldürülürse şehit olarak ölür ve cennetliktir. İşte bu iki hadis ile bir önceki konumuzla ilgili hadisin arasındaki fark böyle. Dolayısıyla her kim kardeşini öldürmek ister ve öldürürse öldüren kişi ateşe girer. Ve kim de kardeşini öldürmek ister ancak güç yetiremez ve kendi öldürülür ise buna rağmen yine de ateşe girer. Hadisten çıkan faydalara gelince ilki, insan bir günaha kalbiyle azmeder. Yapmaya karar verir. Ve bu günaha götüren sebepleri de uygulamaya koyarsa cezayı hak eder. Şirk haricinde bu kişinin hali Allah'a kalmıştır. İsterse azap eder, isterse affeder. Evet, kesin bir irade, kesin bir istek, kişi onu gerçekleştirmeden aciz de kalsa tamamen yapılmış bir fiilin yerini almakta. İki, akla gelen şeyler ve nefsin istekleri affedilmiştir. Ancak bu konudaki Allah-u Teala'nın şu ayetine gelince mealen işlerindekini açığa vursanız da, içinizdekileri açığa vursanız da, gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir buyurulmakta. Bakara 284. Ancak bu ayet-i kerime arkadaşlar, şimdi zikredeceğim ayetle neshedilmiştir. Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı kendine, yapacağı da kendinedir. Yine Bakara 286. Üçüncü faide, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste Müslümanları birbirleriyle savaş etmekten sakındırmakta. Çünkü savaş Müslümanların zayıflamasına, başarısızlığına ve Allah'ın onlara gazap etmesine bir sebep. Dört, savaşın yasaklandığı durum dünya için cahilce olan veya haddi aşarak yahut zulmederek veya hevaya uyarak yapılan savaştır. Ancak hakkın nusreti için bâgî olan taifenin tekrar Allah'ın emrine geri dönmesi için yapılan kıtal ise bundan farklıdır. Beşinci olarak, ateşe girmek orada ebedi kalmayı gerektirmez. Dolayısıyla bu hadis günah işleyen Müslümanlara kafir diyen hariciler için de delil teşkil etmez. Aynı şekilde büyük günah işleyen Müslümanı dünyada iki menzile arasına koyan ama ahiretteki hüküm konusunda hariciler ile mutezile, haciler ile birleşen mutezile için de bir delil teşkil etmez. Ehli sünnet ise kişi günahı helal kılmadığı sürece onu yapsa bile o kişiyi tekfir etmezdir. 10. hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bir adamın cemaatle kıldığı namazı çarşıda ve evinde kıldığı namazından 20 bu kadar derece fazladır. 20 küsür. Bunun sebebi o cemaatten biri güzelce abdest alır. Uzunca bir hadis. Hadisteki şahit bizi ilgilendiren taraf burada. Namazdan başka bir şey dilemeyerek camiye gelirse, camiye giresiye kadar her adımla derecesi yükselir. Ve ondan bir günah affolunur. Mescide girdiği zaman da namaz onu diğer işlerden alıkoyduğu müddetçe namaz içindeymiş gibi sevap alır. Namaz kıldığı yerde kaldıkça kimseye eza vermediği ve abdestini bozmadığı müddetçe melekler her birine şöyle dua eder. Allah'ım onu acı. Allah'ım onu affet. Allah'ım onun tövbesini kabul eyle. Hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Hadis, kişinin evinde ve pazarda namaz kılmasının caiz olduğuna verilir. Eğer caiz olmasaydı buna karşılık bir sevap verilmezdi. Cemaatle kılınan namaz, münferit kılınan namazdan 20 küsür derece daha üstündür. Bu üstünlük, cemaat namazının yalnız müştehap olduğuna değil, bilakis vacip olduğuna da delildir. Çünkü cemaatle kılınan namaza karşı büyük sevaplar verilmiş. Birçok hadis, cemaattan geri kalanı tehdit etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ateşle korkutmuş. Resul sallallahu aleyhi ve sellem gözleri görmeyen ama kişiye ezanı duyduğu müddetçe cemaate gelmesini emretmiş. Ama gözleri görmüyor. Korku anında bile, yani savaş anında dahi Allah-u Teala cemaatle namaz kılmayı emrettiyse emniyet anında cemaatle namaz kılmak daha evladır. Eğer şöyle denirse, cemaatle namaz kılmak vacip ise, nasıl oluyor da kişinin münferit olarak namaz kılması caiz oluyor? Madem vacip, terk ettiğinde günaha giriyor, nasıl kişinin münferit olması caiz oluyor? Münferit olarak namaz kılması caiz oluyor. Bunun cevabı şöyledir. Kişinin münferit yani tek başına kıldığı namaz caiz. Ancak cemaatle kılmadığı için günaha girmekti. Allahu Teala alem. Evet, hadiste açıklanan bu büyük sevabı almak için kişinin ihlaslı olması gerekmekte. Hadisteki bu cümle sebebiyle Nevevi bu hadisi bu konu altına almıştır. Namazdan başka bir şey dilemeyerek camiye gelirse, kalbinde bu varsa, buna niyet ettiyse, kişi ancak niyeti itibarı ile bu muazzam ecre sahip olabiliyor. Evet, kişi namaz kılmak için değil de dükkanına yahut işine gitmek için çıktığında ama vakit girdiğinden camiye gidip namaz kıldığı zaman, vakit girmiş yolda giderken, hadiste zikredilen o sevabı hasıl olmuyor. Çünkü onu evden çıkartan cami değil, namaz değil, işi. Velev ki sonunda camiye gitse bile. Çünkü buradaki sevap namazdan başka bir şey dilemeyerek camiye çıkan için geçerli. Niyetin önemi bu derece mühim arkadaşlar. Ancak kişi dükkanından abdestli olarak çıkardı. Namaz kılmak için mescide giderse inşallah bu durumda bu sevabı elde eder. Niyet ve ihlasla ilgili 11. hadisimiz. Ebu'l-Abbas, Abdullah İbni Abbas İbni Abdülmuttalib'den radıyallahu anhum Resul sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'tan şöyle rivayette bulunmuştur. Allah iyiliklerin ve kötülüklerin yazılmasını emretti. Sonra da bunları açıkladı. Kim iyilik yapmaya azmederse ancak yapmaz ise Yüce Allah onu kendi katında tam bir iyilik verir. Arkadaşlar iyi takip edin. Kim iyilik yapmaya azmederse fakat yapmaz ise Yüce Allah onu kendi katında tam bir iyilik yazar. Eğer onu yapmayı diler ve işlerse büyükler buraya gelsin. Eğer onu yapmayı diler ve işlerse neyi? İyiliği. Allah onu 10 sevaptan 700'e daha fazlasına kadar katlayarak yazar. İyilik için böyle. Şayet bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse Yüce Allah onu tam bir iyilik olarak yazar. Eğer kötülüğe hem niyet eder ve hem de onu işlerse Allah onu bir tek günah olarak yazar. Bu hadisi arkadaşlar Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ve bu hadis kutsi bir hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilham veya uykuda rüya vasıtasıyla ya da melek vasıtasıyla Rabbinden aldığı hadise kutsi hadis denir. Kutsi hadis demek her zaman sahih hadis demek değildir. Kutsi hadisler de diğer normal hadisler gibi senet vasıtasıyla gelir. Sıhhat şartını toplandığı hadislere sahih hükmü verilir. Sıhhat şartının toplanmadığı hadisler ise zayıftır. Ve kutsi hadisin Kur'an'dan farkı şudur. Kutsi hadisin Kur'an'dan farkı şudur. Kur'an'ın okunması karşılığı sevap alırsın. Ama kutsi hadisin okunması böyle değildir. Kur'an tilaveti itibarıyla nedir? Kendisiyle ibadet edilir. Evet, Allah iyiliklerin ve kötülüklerin yazılmasını emretti buyurulmakta. Allah Teala küçük olsun büyük olsun her şeyi levh-i mahfuzda yazmıştır arkadaşlar. Kamer suresi 49'da İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir kadere göre yarattık. Yani nezdimizde bunu bir düzene, bir plana göre yarattık buyurulmakta. Yine Kamer suresi 53'te küçük büyük hepsi satır satır yazılmıştır buyurulmakta. Küçük büyük hepsi satır satır yazılmıştır buyurulmakta. Evet, Allah Teala bütün bunların teferruatını açıklamıştır. Her kim Allah yolunda infak etmeye azmeder ve belli bir meblağ tayin eder de sonra da infakta bulunmazsa ona tam bir sevap yazılır. Hadisin manası bu. Her kim iki rekat namaz kılmaya azmeder de kılmazsa ona tam bir hasene yazılır. Kişi gelir de insan bunu yapmamasına rağmen nasıl oluyor da ona sevap yazılıyor derse şöyle denir ona: Allah'ın fazl-ı keremi çok geniştir. Sonra kişide hasıl olan azim yani niyet sevap sayılır. Çünkü kalp azmin ve niyetin yeridir. Yani kalp ya hayra azmeder ya da kötülüğe azmeder. Eğer hayrı isterse bir hasene yazılır. Bir de bunu yaparsa 10 hasenattan 700 hasenata veya daha fazla ecir yazılma durumu söz konusudur. Tabi sevaptaki bu fark kişinin ihlasına ve Kur'an ve sünnete olan uygunluğuna bağlıdır. 10'dan 700'e veya daha fazlaya. Neye bağlı? Kişinin ihlasına ve Kur'an ve sünnetine olan mutabatına bağlı. Kişinin Allah'a olan ibadetinde ihlası ne kadar çok ise ecri ve sevabı o kadar çoktur. Kişinin Allah'a olan ibadetinde Resul sallallahu aleyhi ve selleme uygunluğu ne kadar çok ise ibadeti o derece kamil olur, sevabı da o kadar çok olur. Kötülüğe gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: şayet bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse Yüce Allah onu tam bir iyilik olarak yazar. Tabi vazgeçmesi yapamadığından dolayı değil, Allah'tan korktuğundan dolayı, aciz kaldığından dolayı değil. Bu biraz önceki hadiste geçti. Mesela bir adam hırsızlık yapmaya niyet eder de ancak Allah'ı hatırlar, ondan korkar ve hırsızlık yapmayı terk ederse o kişi için bu tam bir iyilik olarak yazılır. Çünkü bu günahı işlemeyi Allah için bırakmış. Allah için bıraktığından dolayı buna karşılık kendisine mükafat verilir. Sevap alır. Sahih-i Müslim'de bu mana daha açık olarak başka bir lafızla gelmiştir. Çünkü o bu günahı benim için bırakmıştır der. Sallallahu aleyhi ve sellem bu kutsi hadiste. Eğer kişi kötülük işlerse tek bir günah yazılır. Fazlası yoktur. Fazlası yoktur. Bakın Allah-u Teala bu konuda şöyle buyurur: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Hadiste ilave söz konusudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 700 ve daha fazlasını zikretmiştir. Kim de kötülükle gelirse o sadece, evet şahit burada, ayetten şahit burada, getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Bunda bir fazlalık yok. Maide suresi 160. Hadisten çıkan faydalara gelince, bir, Allah'ın ilminin her şeyi kuşattı ve bu ilmin kemali öyle ki zerre ağırlığında veya daha ufak bir şey de olsa ne gökte ne de yerde bunların hiçbiri Allah-u Teala'dan gizli kalmamakta. Evet, insanın düşüncesi, niyeti, kalbinden geçirdiği şeyler de dahil. İkincisi, meleklerin görevlerinden bir tanesi de iyilik ve kötülükleri yazmaktır. Bu husus için Allah-u Teala kiramen katibin meleklerini vazifeli kılmıştır. Üçüncüsü, Allah'ın rahmetinin ve fazlu kereminin genişliği. Kötülüğe niyeti affetmiş. Eğer yaparsa birebir karşılık vermiş. Cezayı arttırmamış. Diğer taraftan iyiliğe niyete bir sevap yazmış. Eğer yaparsa kat ve kat sevap vaat etmiş. Biraz önce geçti ama bu arada daha önce geçen hadisi unutmayalım. O hadiste ise şu konu işleniyordu: İnsan bir kötülüğe niyet eder ve sonra o kötülüğe götüren vesileleri yaparsa, ancak o kötülüğü yapmaktan aciz kalırsa, yani yapmaya güç yetiremezse, bu durumda o kötülüğü işleyen gibi günah yazılır kendisine. Hadisin lafı şuydu: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki Müslüman kılıçları ile birbirlerine karşı çıkarlarsa öldüren de ölen de cehennemdedir buyurmuştu. Evet, sahabelerden bir tanesi, ey Allah'ın Resulü, şu katilin durumu meydanda, öldürenin hali ne ki cehenneme giriyor deyince cevaben, muhakkak o da arkadaşını öldürmeye son derece arzulu idi buyurdu. Dördüncü olarak bu hadis daha önce gelen hadislerde olduğu gibi niyetin önemine delildir. 12. hadis, bu hadis arkadaşlar niyet ve ihlas konusuyla ilgili kitabımızın son hadisi. Ebu Abdurrahman, Abdullah İbni Ömer İbni Hattab radıyallahu anhum şöyle demiştir. Ben Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle söylerken işittim. Uzunca bir hadis. Sizden evvelkilerden 3 kişilik bir erkek cemaati yola çıktılar. Gecelemek arzusu onları bir mağaraya çekti. Mağaraya girdiler. Derken dağdan kopan büyük bir kaya parçası onların üzerine mağarayı kapattı. Yani mağaranın ağzını kapattı. Birbirlerine sizi bu kayadan ancak iyi işlerinizle dua etmeniz kurtarabilir dediler. Ve işlerinden biri şöyle dedi. Ey Allah'ım, benim yaşlı kocamış anam ve babam vardır. Akşam olunca ben onlardan evvel ne çoluk çocuk ne de kölelerimden hiçbirine bir şey içirmezdim. Bir gün hayvanlarımı otlatacak ağaçlık bir yer aramak arzusu beni uzaklara götürdü. Onlar uyuyasıya kadar geri dönemedi. Onların akşam sütlerini sağdım. Fakat onları uyumuş halde buldum. Kendilerini uyandırmayı ve onlardan evvel çoluk çocuk ve kölelerime akşam sütü içirmeyi hoş görmedim. Çocuklarım ayaklarımın etrafında ağlaşırken ben süt bardağı elimde olduğu halde onların uyanmasını gözeterek şafak sökesiye kadar bekledim. Nihayet uyandılar. Akşam sütlerini içtiler. Ey Allah'ım, eğer ben şu yaptığımı senin rızan için yapmış isem şu kayanın üzerimize kapanmasından düştüğümüz sıkıntıyı bizden açıver dedi. Kaya biraz aralandı ise de çıkmaya güç yetiremiyorlardı. 3 kişiydi dedik ya, diğeri şöyle dedi. Ey Allah'ım, benim amcamın bir kızı vardı. O bana insanların en sevimlisi idi. Diğer bir rivayette onu bir erkeğin kadını en şiddetli sevdiği gibi seviyordum. Ona yaklaşmak istedim. Benden çekindi. Nihayet kıtlık zuhur eden senelerden birinde kendiliğinden bana geldi. Kendisini bana teslim etmesi şartı ile ona 120 altın verdim. İstediğimi yaptı. Ona karşı arzumu yapmaya muktedir olunca, diğer bir rivayette iki ayağı arasına oturduğumda Allah'tan kork, haksız yere bekaret mühürümü bozma dedi. O bana kadınların en sevimlisi olduğu halde ondan uzaklaştım. Verdiğim altınları da kendisinde bıraktım. Ey Allah'ım, eğer ben şu yaptığımı senin rızan için yaptımsa içinde bulunduğumuz hali bizden açıver dedi. Kaya biraz daha aralandı. Fakat o aralıktan dışarı çıkmaya imkan bulamadılar. Üçüncüsü şöyle yalvardı. Ey Allah'ım, bir takım ameleler yani işçiler kiralamıştım. Birisi hariç diğerlerinin ücretlerini kendilerine verdim. O bir kişi hakkını alamadan bırakıp gitti. Onun parasını çalıştırıp çoğalttım. O kadar ki birçok mal meydana geldi. Bir zaman sonra bana geldi. Ey Abdullah, ey Allah'ın kulu. bana ücretimi ver dedi. Ben de deve, sığır, koyun ve köle olarak bu gördüklerinin hepsi senindir dedim. O, ey Abdullah, benimle eğlenme dedi. Bu sefer ben seninle alay etmiyorum dedim. Bunun üzerine malların hepsini alıp sürdü ve götürdü. Onlardan geriye hiçbir şey bırakmadı. Ey Allah'ım, eğer ben şu yaptığımı senin rızan için yapmış isem, içinde bulunduğumuz şu hali bizden açıp kurtarıver bizi dedi. Bu sefer kaya tamamen açıldı. Mağaradan yürüyerek çıktılar. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir arkadaşlar. Hadisten çıkan faydeler: 1. Bu hadis sıkıntı anında kişinin dua etmesinin müstahap olduğuna delildir. 2. Bu hadiste meşru olan tevessülün bir çeşidi zikredilmiştir. Tevessül, aracı koyarak Allah'a yaklaşma manasındadır. Bu hadiste de Allah'a yalvarma esnasında kişinin icra ettiği salih bir ameli zikrederek Allah'tan bir şeyler istemesi bu hadiste işlenmekte. Salih amelle tevessül, Allah'a yaklaşma, caiz olan tevessülün 3 kısmından birisidir. Tevessülün ikinci kısmı ise Allah'ın isim ve sıfatlarıyla olan tevessüldür. Yani Allah'ın Kur'an ve sünnette gelen isimleri ve sıfatlarıyla Allah'a yalvarıp yakarmadır. Bir hadiste de geldiği gibi, ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estağîsu. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım, rahmetinle senden yardım diliyorum. Burada Allah'ın rahmet sıfatıyla ondan istemek söz konusu. Öyle dedik ya, tevessülün ikinci kısmı Allah'ın isim ve sıfatlarıyla tevessüldür. Üçüncü kısmı ise hayatta ve hazır olan salih bir kişinin duası ile tevessül. Hayatta ve hazır olan. Bu üç kısmın dışında kalan tevessül çeşitleri ya haramdır, bidattır ya da şirktir. Mesela peygamber ve evliyaların zatları ve kabirleri ile olan tevessülün bir aslı olmadığı gibi bilakis bunlar bidat ve dalalettir. Üçüncü olarak bu hadiste arkadaşlar duanın kabul olma sebeplerinden ikisi zikredilmiş. Birçok sebebi var fakat burada ikisi zikredilmiş. Birincisi ihlas ile dua etme. Samimi kalpten gelecek bir şekilde. İkincisi refah anında Allah'ı bilme. Onu hatırlama, onu tanıma. Hadiste geçen bu üç kişi Allah'a ihlas ile dua ederler. Ve hepsi de daha önce icra ettikleri salih amelleri hatırlarlar. Onlar Allah refah zamanında Allah'ı hatırlamışlar. Ondan korkmuşlar. Ona salih amel sunmuşlar. Allah'ın had ve hududunu aşmamışlar. Buna karşılık da şiddet ve sıkıntı anında Allah'ın kendilerini tanımasını, hatırlamasını umut etmişler. Sahih bir hadiste de geldiği gibi refah anında Allah'ı tanı ki o da şiddet anında seni tanısın buyurulmakta. Dördüncü olarak bu hadiste ana ve babaya hizmet etmenin ve onları hanım ve çocuklara tercih etmenin ve onlar için zorluklara katlanmanın fazileti söz konusu. Öyle değil mi? Sabaha kadar elinde süt bardağı anne ve babasının uyanmasını ayakta bekliyor. Tabii bu münasebetle şu konuya da işaret edelim. Hakimin sahih bir senetle rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kişinin yediği en güzel şey kendi kazancıdır. Ve çocuğu da onun kazancındandır. Ebu Davud'un hasen olarak rivayet ettiği bir başka hadiste, çocuklarınız sizin en güzel kazancınızdır. Bunun için çocuklarınızın kazancından yiyin buyurulmakta. Yine İbn-i Mace'nin sayı olarak rivayet ettiği bir başka hadiste, ente ve maluke li ebik, sen ve malın babanındır buyurulmakta. Ancak bir konu hakkında hüküm verebilmek için bu konu hakkındaki gelen hadislerin hepsinin toplanması gerekmekte. Konumuzla ilgili bu hadisleri sınırlandıran sahih bir hadis hakimin Müstedrek adlı kitabında rivayet edilmiştir. İyi dinleyin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: gerçekten çocuklarınız Allah'ın size olan bir bağışıdır. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şura suresi 49 nolu ayeti zikreder. Dilediğine dişiler bahşeder, dilediğine de erkekler bahşeder. Ve şöyle devam eder. Konumuzla ilgili şahit burada. İhtiyaç duyduğunuzda onlar ve malları sizindir. Bu hadiste önemli bir fıkhi kaide var. Bu hadis sen ve malın babanındır hadisinin mutlak olmadığına, kayıtsız ve şartsız olmadığına bir delil. Yani baba çocuğunun malından istediği gibi alamaz. Ancak ihtiyaç duyduğunda alabilir. Evet. 5. Bu hadiste arkadaşlar, uzunca zikredilen bu konumuzla ilgili hadiste, iffetli olma, namuslu olma ve özellikle azmetme, yani masiyete azmetme durumunda ve güç yetirebilme halinde haramdan geriye durmaya teşvik var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste gölgenin olmadığı kıyamet günü Allah'ın kendi gölgesiyle gölgelendireceği 7 kişiden bahseder. Bunlardan bir tanesi şudur: bir adamı makam sahibi güzel bir kadın çağırmıştır. O da ben Allah'tan korkuyorum demiştir. Evet, bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. 6. olarak konumuzla ilgili bu uzunca zikredilen hadiste, sözü yerine getirme, emaneti hakkıyla eda etme ve insanlar arası alakalarda musamakar olmanın söz konusu, fazileti söz konusudur. Öyle değil mi? Üçüncü kişi kendisine amelinin ücretini vermez, bunu çalıştırır, bir vadi dolusu. Evet, işletir bu malı, bir vadi dolusu hayvan ürer ve bunların hepsini o ameleye verir. Geriye de hiçbir şey bırakmadan alıp gider o kişi. Ve ben bunu senin için yaptım der Allah'ım. Demek ki insanlar arası alakalarda musamakar olmanın fazileti var burada. Bunu özellikle ticaretle uğraşan ve ortak işlere giren arkadaşlarımızın iyi anlayıp idrak etmeleri gerekmekte. Ama ne yazık ki bazı Müslümanlar bunu idrakten çok uzaklar. 7. olarak yine bu hadiste Allah'ın salih veli kullarının kerametinin ispatı var. Öyle değil mi? Dua ediyorlar, kaya açılıyor. Her birisinin duasına Allah Teala icabet ediyor. Bu salih kullar Allah'a iman etmiş ve takva sahibi insanlar. Allah'ın bir nimeti olarak onlar vasıtasıyla gerçekleştirdiği bu halleri riya korkusuyla gizlemekteler. Veliliklerini ispat etme ihtiyaçları yoktur. Kimsenin gözünü bu yolda boyamazlar. Ama velilik ve keramet iddiasında bulunanlar ise bunun ispatı için ateşe de girerler, kendilerine şiş bıçak da sokarlar, ta ki avamı cezbesinler, cahillerin aklını çersinler. Gerçekten Kur'an'ı ve sahih sünneti okuyan kişi, Rahman'ın evliyaları ile şeytanın evliyaları arasındaki açık farkı görür ve idrak eder. Sekizinci olarak, güzel iş yapan ve salih amel işleyenlerin ecir ve sevabını Allah-u Teala katiyen zayi etmez. Bu hadiste olduğu gibi. Dokuzuncu olarak, bu hadis arkadaşlar, ihlasın önemine bir delildir. İhlas kurtuluş ipidir. İhlas hayata tahammül gücüdür, bir potansiyeldir. Dünyanın sıkıntısından ve ahiretin ahvalinden kurtulacak olanlar ancak ihlaslı kişilerdir. Evet, bu dersle birlikte ihlas ve niyet konusunu bitirmiş oluyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta tevbe konusuna, tevbe mevzusuna başlayacağız. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbu ileyk.